Disney prezintă Star Wars in Concert. Vino pe 11 martie la Sala Palatului să revezi A New Hope, primul film din cea mai populară serie SF. Muzica va fi interpretată live de către Orchestra Simfonică București, în timp ce filmul va rula pe ecranul special amplasat pentru acest eveniment. Bilete prin Entertix și pe entertix.ro. Un eveniment marcat Disney in Concert în asociere cu 20th Century Fox, Lucasfilm și Warner Chappell Music. Eveniment recomandat de Europa FM. Europa FM, este ora 13. Ce-aș putea să mai vreau când mă atingi? Dusă de val, tu mă prinzi și mă simt ireal. Ce-mi faci, nu știu cum mă dezbraci, ca o felină cum vrei să taci și mă atingi, mă sărut fatal. Mai spun când te ating, pielea ta, gura ta mă aprind și mă simt dezarmat. Nu mai sunt cum eram, mai blocat, nu mă pot controla, e ciudat. Și mă simt imobilizat. Mă întoarce pe visători, spurăm printre ele în palma ta, las inima. Mă întoarce pe dos, mă ridică-te jos, cura ta, cura ta, mă ridică și-a. În direct din Poiana Brașov, cu Ștefan Lungociu, la Europa FM. Unbreak my heart, say you love me again. 9:07 cu Tony Braxton, Unbreak My Heart la Europa FM. Anul 2018 vine cu desaga plină, ochi de concerte, artiști internaționali ne calcă pragul, iar cea care dă startul în luna februarie este îndrăgita cântăreață olandeză Caro Emerald. De altfel, Rag & Bone Man include România în turneul european pe care îl pregătește pentru 2018. Cântărețul britanic va concerta pentru prima dată în București la Sala Palatului în luna mai. De altfel, anul acesta ne întâlnim și cu Damian Marley, fiul legendarului Bob Marley, câștigător a două premii Grammy în cei peste 20 de ani de carieră. Artistul se va afla și el pentru prima dată în țara noastră. Tot în 2018 ne reîntâlnim cu Lara Fabian, dar și cu celebrul David Garrett. De altfel, trupa rap rock Crazy Town, cunoscută pentru piesa Butterfly lansată la finalul anilor 90, va concerta pe 21 ianuarie în București, iar formația germană Creator va concerta pe 25 ianuarie la Arenele Romane în cadrul turneului Gods of Violence. De altfel, foarte mulți artiști programați pentru anul acesta și foarte multe evenimente. Noi așteptăm vara și evenimentul deja cunoscut și consacrat de Europa FM, live pe plajă. Deocamdată suntem live pe pârtie, cei drept cu temperaturi pozitive, însă cu multă zăpadă pe pârtii. Vă așteptăm așadar în Poiana Brașov să schiem și să ne distrăm împreună în această zi a doua a lui 2018. Sunt Simone Tempestini, pilot profesionist de raliuri și cred că secretul succesului este să ai un partener care înțelege nevoile tale și livrează rezultate excelente. De aceea, pentru mine, OMV Max Motion Diesel este cea mai bună motorină de iarnă. Folosesc carburanții OMV Max Motion și sunt convins că sunt alegerea perfectă pentru oricine apreciază o experiență bună a condusului. Alimentează iarna aceasta cu OMV Max Motion Diesel, carburantul de performanță care prelungește viața motorului chiar și la minus 38 de grade Celsius. OMV. We care more. Imaginează-ți cum ar fi dacă ar fi pe tot pământul într-o bună zi cineva să interzică iubirea fără să-l poți opri. Rătăci fără să ai zi și noapte, te-ai îmbăta cu mii și mii de șoapte, fără să știi unde mergi și de ce mai alergi. Tu ai pricepe atunci ce se întâmplă cu tine și ți-ar lipsi adevărul pe care îl știi mai bine. Dacă n-ai iubi, n-ai înțelege ce înseamnă o rază de soare. Dacă n-ai iubi, în alb și negru ai trăi fără un strop de culoare. Dacă n-ai iubi, dacă n-ai iubi, dacă n-ai iubi, n-ai putea trăi. Bărbat n-ar însemna mai nimic, să fii femeie ar ajuta un pic. Singurătatea ar fi mai grea în doi, fără de soare sau ploaie. Tu ai pricepe atunci ce se întâmplă cu tine și ți-ar lipsi adevărul pe care îl știi mai bine. Dacă n-ai iubi, n-ai înțelege ce înseamnă o rază de soare. Dacă n-ai iubi, în alb și negru ai trăi fără un strop de culoare. Dacă n-ai iubi, dacă n-ai iubi, dacă n-ai iubi, n-ai putea trăi. Thank you.